önemli başlıkları en çok Buhari'de bir fıkhi olarak o paragrafın o kısmı özetidir. Yani ihtisarıdır. O kısmı ihtisarıdır. Burada La ilahe illallah dinde ilk davet edilmesi gereken esas olduğu babı. Şimdi şu başlık ilk okuduğunda aklına gelen ne hocam? Hocam ben ayeti değil de hadisi hatırlamıştım ilk önce. Muaz'ı gönderme rivayeti. Okuduğunda evet. İlk aklına gelen ne? Yani La ilahe illallah'ın önemini getiriyor. La ilahe illallah'ın dinde ilk davet edilmesi gereken esas olduğu babı. Ferzen ne gelir aklına? Eğer biz bir meseleyi gündemde tutacak olursak akideyi tutmamız gerekir. Akide deriz hocam. İlk tebliğ edeceğimiz şeyin o daha sonraki sorulara cevap olabilir ama Ahmet ilk anlatacağımız şey ha? Kişiye ilk anlatacağımız şey La ilahe illallah olduğu. Zaten kendi sonu söylüyor. Gazi aynı şey hocam muhazırı devam. Zaten kendisi bunu söylüyor. Oğuz. Hocam dindeki davette La ilahe illallah'ın bir esas olduğu bağlı diyor da yani aslında başlık tamamen açık yani. La ilahe illallah'ın dinde ilk davet edilmesi gereken esas olduğu babı bizim bu bapta şimdi anlatacağımız ilk davetin bu olduğu kısmıdır. Ama La ilahe illallah denilen değerin buraya kadar anlatılmış olması gerekir. Davet edici şey. Burada yapacağımız mesela ilk davet edilen şeyin olması. Ayrıca da bu La ilahe illallah'ın katkı değerlerinden birisidir. Önemine binaen. Yedi. Ondan sonra لَوْ جِيَ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْعَرَدَّ وَالْعَرْضِينَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَفَبْقَهُنَّ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُدِعَ الشَّهَادَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِي كَفَّةِ أَحْرَى لَرَجَّهَتْ olana yemin olsun ki eğer gökler, yerler, bunlardaki olan aralarındaki her şey terazinin bir kefesine La ilahe illallah dediği kefesine konsaydı Raccahat yani bu ağır basar. Yani ağır basar nedir? Kelimenin içeriği muhteviyatıdır. Burada da davet edilecek şey La ilahe illallah ama dediği gibi La ilahe illallah de. Resul de bunu diyor. Ama muhataplarının anlayışı neyi gösteriyor? O kelimeyle neye davet edildiklerini çok iyi biliyorlar. Ayırt edebiliyorlar. İlk de anladıkları ne? Bize kabul ettirmek istediği bir efendi ama gerisinin hepsini inkar etmemizi istiyor. Yani ispat nefi kaidesini anlıyorlar. Tabii. Bunu çok rahat anlamışlar. Tabii ki İlk daveti oradadır, Mekke'dedir. O insanlarla geçirdiği zaman yaptığı davet kısa bir zaman içerisinde muhtesar. Ama özde anlamışlar. Evet. Şimdi buna başlarken bütün Nebi ve Resuller buna davetle yollanılmıştır. Bu sözü biz umumiliğinden hususiliğine taksis ederken bütün nebilerin yollanış gayesi tevhide davettir. Yani tevhiddeki oluşan sorunların giderilmesi, anlatabildim mi? İzale edilmesidir. Hele peş peşe geliş bunu gösterir. Öncekiler tarafından o mevzudaki oturtulan yerleştirilmiş adaların tavsiye. Bütün nebiler bunun için yollanılmıştır. Ama diyoruz, hepsinin daveti tevhid olmakla birlikte, ekserisinin daveti uluhiyet tevhidi merkezden. Ama İbrahim ve Musa'nın aleyhissalatü vesselam, bunların daveti rububiyet tevhidi merkezidir. Bunu nasıl anlıyoruz? Yine Kur'an'daki elde ettiğimiz malumatla, bir, o nebinin yollandığı toplumdaki sorun ve aralarındaki cereyan eden münakaşalar. Musa'ya bakıyorsun, İbrahim'e bakıyorsunuz, kavmi putperest bir inkarcılık. Şimdi Mekkelilere biz doğrudan putperest diyemiyoruz. Çünkü tavaf ediyorlar. Kabe'ye ihtiramları var. Bu istenilen şey. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar. Birçok şeyi yapıyorlar. Ama bunlara belki putları, öteberiler var. Resimleri, heykellerini çizmişler ama İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi gibi değildi. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi değildi. Burada rububiyet tevhidi merkezli diyoruz. Örnek verirken de İbrahim ve Musa aleyhissalatu vesselam'ın davetlerini görüyoruz. Anlaşıldı. Bunu buradan tefrik etmeniz gerekir anlatırken. Ve burada لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ. Biz diyor her ümmete bir Resul yolladık. Bu ayetin ilk ifade ettiği şey nedir? Sözleri Allah'a göndermeyi. Her topluluğa. Her topluluğa. Bir nebi yolu Resul yollandığını gösterir. İkincisi nedir? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَ رَسُولًا. Biz Resul yollamadan hiçbir kavme azap edici değiliz diyor. Şimdi bu Resulleri yolladığı her kavme ne diye yollamış? اَنِ اَبُدُ اللّٰهَ. Allah'a ibadet edin. وَجِتَنِبُ الْتَاغُوتِ. Yani tağutlara ibadet etmekten imtina ederek Allah'a kulluk edin. Onları Allah'a takdim ettiğiniz kulluktan hiçbir cüze ortak edinmeyin demektir. Gösteriliyor ki burada önce ibadete davet ediyor. Sonra o ibadeti sadece Allah'a tahsis etmeye. Önce iman emredilir, sonra imanı nakseden, bozan şeyden sakındırılır. Önce tevhide davet edilir. Niye davet edilir tevhide? İnandığın bir şey varsa o inandığında birlemen. İnandığına ters düşeni inkar et. Tabii, çünkü inandığın bir şey yoksa onu birlemek de mevzu bahis değil. Onun için biz fıtrat, iman, tevhid derken selim bir fıtrat, sahih bir iman, halis bir tevhid deriz. Bu kelimeyi başlık olarak zihninizde tutarsanız, bu kelimeyi belki 100 dersten başlık olarak zikredebilirsiniz. Yani 100 dersinde başlığı bu. Etrafında o kadar dertte dönebilirsiniz. Çünkü bir bildiğin şeyi ona ortak koşmazsın dedilersin. Onu bir biliyorsan vahdaniyetini, o zaman onu her şeyinde bileceksin. İsim ve sıfatlarında, uluhiyetinde, uluhiyetinde, her şeyinde onu birlemelisin. Duada birlediğin gibi istemede de bileceksin. Onu razaklığında birlediğin gibi yaratıcılığında da birlemelisin. Anlaşıldı. Çay dökeyim mi hocam? Ha? Çay dökeyim mi? Şunu şey yapayım ben. Bunu anladınız. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Ve onlardan Allah kimine hidayet vermiştir. Kimine de onların hakkındaki takdir edilen gerçekleştirilmiştir. Yani dalalet. Burada fesiru fil ardi. yeryüzünü gezin dolaşın. Şimdi bu ayet-i kerime gezin dolaşın derken dolaşın, gezin. Şimdi onlar yeryüzünü hiç gezip dolaşmadılar mı ayetine baktığınızda da görürsünüz. O anki imkansızlıklarla, kısıtlı imkanlarla veyahut gezin dolaşın sözü genel bir ifade. Ama bu zaman gezin dolaşın sözüyle muhatap aynı şeyi görmek. Anlatabilir mi? Gezin dolaşın, şuraları gezin dolaşın. Herkesin yapabileceği bir iş. Ama yaş tutup da şu dağın üstüne bile çıkamaz. Arkaya bile gidemez. Ama şimdi arabayla, vasıtayla, uçakla Fesiru fil ardı. Yerini gezin dolaşın. Fenzuru bakın. Ama bu bakın da görün. Keyfe kâne akibetul mükezzibîn. Yalanlayanların akıbeti sonu ne olmuş görün. Yani burada helak ettiklerini kastediyor. Bu gösteriyor ki bir pompayı değil. Sadece orası değil. Birçok kavmi, mesela Medain-i Salih vardır şeyde, Suudi Arabistan'ın kuzey tarafında. O doğru mu? He? O yani içinden orası mı? Tabii, Medain-i Salih orası. Salih kavmi. Salih. Tabii. Suud'un şeyi, kuzey tarafının toprakları içerisinde. Yani bu Mısır'da olmuştur, Kudüs'te olmuştur. De Pompei'de olmuştur. İtalya'da yani bir depremle sel felaketiyle Allah binlerce insan. Şu an mesela Japonya'daki ölenler belki Pompei'de ölenlerden daha fazla kalabalık olarak. Bir de onları ibret olarak koruyor hocam. İnsan ama yapıyoruz. Biz ibret olarak bakmıyoruz. Allahu Teala Celle her peygambere bir uyarıcı geldiğini. Evet. لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اَبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُ. Biz Nuh'u kavmine yolladık Resul olarak. O kavmine şöyle dedi. Şefaat hadisinde de açtığımız gibi Nuh Aleyhisselam Adem'de, yani beşeriyete yollanılan ilk Resul. Kıssasına da baktığımızda böyle zaten. Biz Nuh'u kavmine yolladık. Kavmine ne dedi? Ya kavmi abudullaha. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Cümlenin tamamına baktığın zaman ma lekum min ilahin gayru. Sizin için ondan başka bir ilah, yani sizin ondan başka bir ilahınız yoktu. Şunu mücerreden bu söz ne anlama gelir? Başka ilah edindikleri anlamına. Demek ki Allah'tan gayrı ilahlar edinir. Onlara ibadet ediyorlar ki böyle bir itiraz geliyor. Ey kavmiye Allah'a ibadet edin. İlah sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Bu şunu da demek ki onlar Allah-u Aleyhi Celle'yi zaten yani vahdaniyetini inkar etmiyorlardı. Kıssaları, kıssada da gördüğümüz gibi bu açık mı? Evet. Yani zaten Allah'ın, zaten deyince ne anlıyorsunuz? Zatını yani. Zaten inkar etmiyorlardı. Zaten inanmalarına rağmen ona isim ve sıfatlarında rububiyetinde veyahut tabi bu her kavimde dozajı yani aşırılığı daha fazla olabilir. Farklı farklı. Mesela bizim toplumumuzda Allah'tan gayrı ilah edilme Mekkelilere nispeten daha pislik. Onlar rahat da ortak koşuyor, sıkıntı da yine Allah'a iltica ediyorlar. Bizimkiler rahatta da sıkıntıda da medet yaptık Kadir Geylani gibi. Nuh Aleyhisselam'ın hangi bölgeye geldiğine dair bir bilgi var mı? Şimdi İbrahim Aleyhisselam'da rububiyet kavminde rububiyet problemi var ya. Yani neyle? İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde rububiyet tevhidinde bir problem var ya. Ha. Acaba dedim yani aynı bölgede mi bu bozulma nasıl yaşanmış gibi sadece merak ettim. Yani bizim bildiğimiz diyelim ki Taberi tarihindeki nakiller, Bidaye'deki nakiller bize kesin bir şeyler yok. Bunların hepsi siyervaridir. Ama mesela Lut Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'ın aynı anda ikisinin de amca olarak Nebi ve Resul olarak geldikleri açık. Çünkü gelenler Musa, İbrahim Aleyhisselam'a bu misafir olarak geliyorlar ya, Lut'a gidiyorlarmış onun kavmine. Demek ki aynı aileden olmalarına rağmen ikisinin de muhatabı olan topluluklar var. Topluluklar. Bu açık. Bazıları Zekeriya, Yahya gibi böyle bir arada geldi şöyle ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail, İshak, ondan sonra İshak'ın oğlu Yakup, Yakup'tan sonraki adı İsrail, yani İsrail'dir onun. Ondan sonra Yakup'tan sonra Yusuf'un gelmesi, böyle bir silsile. Bazen ailece buna yani Beni İsrail hanedanı denilir. Buna sebep Yahudiler mesela bütün nebilerin illa kendilerinden olması gerektiğini söyler. Ama eski ahide baktığınız zaman eski ahit ne can? Eski ahit dediği şey mi hocam? Eski ahit zaman. Dediği hayır. İncil'den mi bahsediyor? Eski İncil ahit bölümü. Ne verdin? Tevrat veya İncil'in bir kısmı için söyleniyordu hocam. Tevrat'ın bir kısmı için miydi hocam? Bir hayat sınavlarına da çıkmıştı. Bunlar toptan Kitab-ı Mukaddes'e eski ahit, yeni ahit. Yani ahd-ı kadim, tamam mı? Ahd-ı cedid. İncil'den evvelki olanların hepsine yani ahd-ı kadim denilir. İncil'e yeni ahit denilir. Eskideki Tevrat'ı içine aldığı gibi Adem Aleyhisselam'dan İsa Aleyhisselam'a kadar bütün nebilerin sayfelerini, onların sözlerini içeren kitaptır. Bu ahd-ı kadime baktığın zaman orada Allah Azze ve Celle İbrahim'e yani İshak'tan bir millet yaratacağım, İsmail'den de bir millet diyor ayrı ayrı. İsmail Allah Resulü'nün soyu. Nesli soyudur. Oradan gelme. İshak'ın neslinden ise Beni İsrail nebilerinin hepsi İsa'ya kadar, İsa dahil. Gelmedi. Onlar hakkında bizim sadece zikredilenleri biliriz. Yani hangisi? Mesela geçen gün bir mevzu arıyordum hadiste. Şit Adem'in, Adem'den sonra gelen bir nebi. Adem'le Nuh arasında yani. Evet, onu, yani onun oğullarından olan bir nebi. Nuh Aleyhisselam için de mesela oğullarına baktığımız zaman Çinlilerin, Türklerin bu Yasep'ten geldiği zikredilir. Öyleyse onlar oraya gökten düşmediler. Onlara da bir nebi geldi. Belki birçok nebi geldi. Çünkü Allah Resulü'nden gelen hadis-i şeriflere baktığımızda Kur'an'daki zikredilenler var. Bir de 310 bine yakın nebi zikrediliyor. Gelen sayı hadislerde. Yani biz bazılarını zikrettik. Bazılarını söylemedik. Gösteriyor ki mesela büyük bir ihtimalle hatta bu Budizm dedikleri Konfüçyüs falan bunun sözleri ondan sonra Hint felsefesindeki düşünceler orada köklü olan zaten ya Budizm vardır. Buda'nın, Konfüçyüs'ün sözleri diye geçer. veyahut Hint felsefesi vardır. Daha dağınıktır. Ondan sonra yine bunlardan esinlenen Farisiler vardır. Evet. Ama Farisiler Latin kökenlidir. Yani o tarafta Latin kökenli olan zaten Farisilerle Kürtler. Kürtler de Latin kökenlidir. Çünkü bu dillerinden belli. Yani Avrupa dillerinin kökünü oluşturur. Bu gösteriyor ki o taraf farklı, bu taraf mesela İsrail'le, yani İbranice ile Arapça kardeş iki dildir. Evet. Mutlak, yani bir nebi yollanıldığı bellidir. Evet. İnni ahafu aleykum azabe yevmin adim. Ve Allah'a ibadet edin. Zira sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Ben sizin üzerinize gelmesi yakın olan bir azaptan korkuyorum. Yani sizi sakındırıyorum diyor. Burada Kur'an'da da verdiği gibi örnekler, birkaç nebi ve resulü böyle örnek vermiş. İlk olarak Nuh'un zikredilmesi gayet tertibe uygun. Ondan sonra o ila adin, şimdi Nuh Aleyhisselam'ın kavminin adı zikredilmiyor. Evet. Nuh'un kavmi, ama burada ve ila adin, ad kavmine de ahahum Hud'an, ad kavmine de kardeşleri onlardan birisi olan Hud'u yolladık diyor. O da aynen kale ya kavmi ubudullaha ma lekum min ilahin gayrı. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, zira sizin ondan başka bir ilahınız yok derken aynı ifade tekrarlanıyor. Aynı davetle geldiler. Aynı ifade kullanılıyor. Burada sadece efela tettekun, hala ondan korkmayacak mısınız? Sakınmayacak mısınız yani? Evet. Bu Araf suresinde ve ila Semud'a, bu sefer ikinci bir kavim zikredi. Semud kavmi. Ve ila Semud'a, Semud kavmine de kardeşleri ahahum salihan. Onlara da kendi kardeşleri olan Salih'i yolladık. Kale ya kavmi ubudullah ma lekum min ilahin gayru. Yine aynı söz söyleniyor. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, zira sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Kad ca'atkum beyinetun min rabbikum. Size Rabbinizden çok açık bir hüccet, beyan geldi, mucize. هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ. Bu Allah'ın devesi. Ayeten, size bir ayet, açık beyinat, mucize olarak geldi. فَذَرُوهَا. Onu rahat bırakın, kendi haline bırakın. تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللّٰهِ. Allah'ın yeryüzünde otlasın, yesin, içsin yani. وَلَا تَمَسُّهَا. Ona dokunmayın, bir suin, kötü bir niyetle. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Ve sonra sizi elin bir azap gelir, bulur, yakalar diyor. Bu deveyle imtihan edildiler. Ve ilâ Medyen'e. Ve burada üçüncü bir kavim. Medyen'e de ahahum Şuayban. Ve Medyen kavmine de kardeşleri Şuayb'ı. Mesela Musa'nın Şuayb Aleyhisselam'ın kızını alması, aynı anda iki nebinin olması. Yani kayınpeder kızlarının birisini aldı. Kur'an'da geçti kıssayla. O da dedi ki, ya kavmi ubudullah ma lekum min ilahin gayru. O da, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Zira sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Burada da قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. Size çok açık bir delil, hüccet, beyan geldi. فَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ. Terazide ve tartıda adil olun. Sakın sahtekarlık yapmayın. Onlar da bununla denendiler. Yani terazi, ölçü sahtekarlığı ile. Yani bir metre ölçeceği yerde 90 santim. bir kilo tartacağı yerde 900 gram. Hocam bir şey sorabilir miyim burada? Şimdi bu amel, yani herhangi bir amel toplumun tamamı tarafından ısrarlıca işlendiği zaman helak mı eder yani o zaman? Böyle şimdi mi anlarız? Görünen o. Çünkü problemleri yani diğer amellere göre küçük görünüyor. Bunlara bu mesela şirk değil ama şirk değil işte. Yukarıdaki de öyle, bu da öyle. Lut aleyhisselam da onun kavmi de sadece bu lutilikten yani bu kelime çok evet hocam bence hoş de değil ama lazım yani. Bunu Lut kavminin ameli ve bu homoseksüel dediğimiz şekilde de kullanılır. Söndürecek misin? Kapatayım hocam. Kapatma. Su bitmiştir hocam. Yani bari biraz da doldurayım mı bir tane? Şu dersi biraz şey yapalım da öyle rahat içelim. Ama hocam bitecek. Hem de acımıştır. Tam bitiyor zaten ya. Hem acımıştır. Acımaz. Abi. Ama su bitecek. Su ne kadar var? Üzerine. Ha? Şöyle bir şey kalmış dibinden. Kısa altı mı? Çok mu az? Kısa altı mı? Ders bitene kadar olursa biter yani. Kapat. Tekrar açarız abi. Ben kapatayım doğru. Tekrar açarız. Şaf gibi. Hocam birkaç ayet kalmış. Dur şunu bitireyim dur. Tamam dur. Birkaç ayet kalmış. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين يعني insanlar ifsad edecek şeyler yapmıyor. Onların ıslahından sonra tekrar onları ifsada çalışmıyor. Yani insanların kendi mallarını çalarak yani düşün parasını veriyor bir kilo, sen onun malını çalıyorsun. Hem sahtekarlık var, hem de hırsızlık var. Evet. Kul innema, başka bir ayet. Kul innema umirtu an a'budullaha ve la uşrike bihi ve la uşrike bihi ileyhi ed'u ve ileyhi ma'ab. Ey Resulüm de ki bana sadece Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmama emrolundu. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüştü onadır. En son Resul bu sözüyle bitiriyoruz. Yani illa her nebinin burada örneğini vermesi gerekmiyor. Belli başlı helak edilmiş topluluklardan birkaç tanesini zikrederek onları örnek veriyor. Ve baştaki ayette zaten biz her ümmete bir Resul yolladık derken neyi kastediyor? Her ümmete zaten bunun için bir nebi yollanılmış. O ayet hepsine delil olmakla yeterli olmasına rağmen bu örnekler tefsir ne yapıyor? Tefsir ediyor. Onu manada tekit ediyor. Kuvvetlendiriyor. Kuvvetlendiriyor. Şunu şey yap da bana bir çay dök. Ulan yıkaya yıkaya bunu. Hocam yeni gözlük mü aldınız? Ankara. Bu bahsedilen kavimler var ya. Bunlar arasında Mekkeli müşrikler kadar böyle amel yaptıkları sabit olan bir kavim daha var mı? Yani namazdı, oruçtu, haçtı, her şeyin olduğu. Ama buna rağmen uluhiyette şirk koştukları. Bence onlar sadece aracı edinmekle itham ediyorlarsa vardı ama Allah onların ibadetlerini Mekkeliler kadar teferruatlı zikretmiyor. Yani Mekkeliler ciddi örnek olacağı için onlardan çok bahsediliyor. Sonucu. Herkes şundan ikişer tane bir alsın bakayım. Bir de hocam bir şey daha sorayım. He. Mesela Musa ile Şuayb aleyhisselam, İbrahim ile Lut aleyhisselam aynı anda gönderildi ya. Kıstayla ona. Öyle anlaşılıyor. Şimdi İbrahim aleyhisselamın kavminde rububiyet problemi var. Musa aleyhisselamın kavminde de rububiyet. Lut'la Şuayb'inkinde uluhiyet problemi. Firavun'la olan kıssada rububiyet öne çıkıyor. Yani sonuçta problem hocam. Yani kendi kavmiyle olan uluhiyet. Mesela Kızıldeniz'den kurtulduktan uluhiyet. Sonra farklı bir boyunda. Ama hocam onlar daha önce rububiyette problemi olan insanlardı. Kimler? O ilah edinelim ben diyenler. Ben İsrail değil. Hocam iman edenler sihirbazlar değil mi? Şimdi sihirbazlar Firavun'un kavmi. Onların rububiyette sorunu var. Tamam hocam, onlar iman etmedi mi Musa'ya? Kızıldeniz'den kaçanlar onların devamı değil mi? Sihirbazdan iman ettiğini diyor ama onlar sadece onlar değil ki. Sihirbaz Firavun'un adamlarıydı. Onlarla işte tartıştı bu hüccet gösterme şeyinde. Mucizeyi görünce secdeye kapandılar. Musa'nın ve Ben İsrail'in Rabbine inandık dediler. Hocam Firavun'u öldüreceğim diyor. Onlar da Musa ile beraber kaçmıyor. Çaprazlama diyor sizi. Ellerinizi ayaklarınızı keseceğim diyor. Hocam şerefsiz kafir. Hı? Kafir diyorum, Allah'a inanmıyor ama vereceği zulüm de Allah'ın verdiği şeyle yakın. Yakın şekilde. Kafir ama Allah'a inanmıyor değil. Yok kafir ama dedim verdiği hüküm Allah'ın verdiği hükme benziyor. Bir de hocam ben şefaatle ilgili bir şey sorayım. Birisi şöyle bir başlık atmış da şefaati, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati kafirin bile azabının hafiflemesine sebep oluyor deyip amcasının meselesini koyuyor hocam. Umulur ki şefaatim ona fayda verir de cehennemde en az azap çeken o olur diyor. Allah Resulü'nün şefaatinin kafire bile fayda verdiğine dair böyle bir şey demiş. Kim? O kitabın başlığını aldım. Onun azabı neden hafifletiliyor? Allah Resulü'ne yardımcı olduğu için. Tehkit önemli. Onu demeye çalışıyor. Tabii. Sen her yerden tehkit edeceksin yanına. Anlatacağım şeyi tehkit edeceğim. Şimdi bizden şirk eline de şefaati geçerli olur şeklinde delil getirmek istiyorlar. Halbuki şefaati li ehlil kebair min ümmeti. Ümmetimden büyük günah sahip olacaklara, şirk koşanlara değil. Ve namazı terk edene bile şefaat edilmeyeceğini açıkça söylüyoruz. Evet. Çünkü o şefaati de hak eder konumda olması gerekiyor. Çünkü Ebu Talip Allah Resulü'ne yardım etti, onu korudu. Ama o sözü ikrar etme gururu mani oldu. Öyleleri var, o kelimeyi söylediler. Onlara da fayda vermedi. Tabii. Öyle hocam. Başka? Benden bu kadar hocam. Çalışabilir miyim?